Раздзел 10. Бывай. Не думаю, каб калі-небудзь яшчэ міліцыю з Альшан праводзілі такім скопам і такім лікаваннем. Хіба што тады, калі разгромлена была пасля вайны банда Боўбеля, а сам ён, як лічылі, загінуў. Дорага абышлася потым людзям гэтая загібель. Але хто ж мог бачыць у сціплым ганчаронку тую поскудзь? Шчука быў адзін з нешматлікіх, хто выслізгнуў з ягоных кіпцюроў, ды і то не бачыў пагрозу наваколля ў вочы. Цяпер уся наша кампанія стаяла каля нашага графіка і абменьвалася апошнімі цікавымі заўвагамі наконт нядаўняга і даўняга агульнага мінулага. Археолагі ў поўным складзе, цвярозы як шкельца вячорка, мультан са сваімі малымі. Гэта, як заўсёды, балбатаў нешта ўдзячным слухачам. Дык я і кажу, кундаль мой прызвычаюся, каб яму здароўя, рыбу лавіць і да хаты насіць. Дзеду, торгаў яго стах, ведаем мы, як ён яе ловіць. Ты ўжо не фаліся. А як? Ну як, а? Скуканаў ва ўсіх суседскіх рубакоў здымае, сцвярджаў бязлітасны стах. Ну, скажаш, мо і Васілька сведка? Та, ён і яйкі крадзе. Я ж нічога нікому не кажу. І вячорка брахаў сваё. У мяне суседа пры немцах стараста дужа часта на лупцоўку пасылаў, за бабу помсціў. То той нашыў сабе на азадак, на порткі спады спаду, кажушаную латку. Портак не здымалі, бо параўнанне не на карысць старасту было. Ай, Чэсевіч, брэшаш, это шаблыка. Праўду кажу, але аднойчы даведаліся, то порткі загадалі зняць, і тут ужо і латка не дапамагла. Пасля ён старасту таго стрэліў, рагочуць шчука і ксёндз. То і мяне падазраваў. У Жыховіча на вачах слёзы ад смеху. То чаго не сачыў? А ён, ківок у мой бок, і збіраўся, прасачыць бы, думае, за ім. І тут же сам сабе адказаў, як? Прасочыш. Ну, выйшаў ксёндз, зайшоў. Гэта прасочыш. А вось хто да ксяндза пайшоў. Ты ж на цвінтары станеш, а не ляжаш пад яго дзвярыма, як ас. Ну, Холмс, і падумаць, што я тады над студняй уратаваў яму жыццё. А? І шчыра кажучы, гэта самая кепская справа, якую я калі-небудзь у жыцці зрабіў. Гэта былі яны, мае людзі. Маё кола, свет, у якім было не страшна, а лёгка жыць. І нават іхняя гаварлівасць у апошнія гэтым разам хвіліны з імі была дарвальная, бо мы звыкнуліся адно з адным. Маўчалі, праўдзівей гаманілі ціха-ціха, толькі Сташка з Хілінскім. І па тым, як яны раз-пораз паглядалі на мяне, можна было здагадацца, аб чым ішла ў іх гаворка. Сташка была сумная і ціхая, і болей ківала галавой у адказ на словы суседа. «А, Велінец гумарыст!» – залівалася чамусьці Тареса. «Добры сабе гумарыст!» – бубнеў сядун. «Это ён з дзеўкамі гумарыст, а тады ў лагчыне У яго ж за вонкавай кволасцю сіла, ды гнуткая, як сталёвы прут, сціснутая, як спружына. Ты, пане змагіцель, дзіўна разумееш свае адносіны з людзьмі, удавана сердаваў шчука. Думаеш, чаму столькі ты насаліў? Чаго яны гыркаюць нават на твой цень? Гэта нятрубныя словы, сур'ёзна сказаў каўбой. Жыццё маё сапраўды, а не з трыбуны, належыць грамадству. І пакуль я жыву, мая прывілегія рабіць дзеля гэтага грамадства ўсё, што ў маіх сілах. Падабаецца гэта некаторым ці не, а я хачу дзеля яго поўнасцю знішчыць сябе да моманту, калі памру. Развітвайцеся, сказаў Хілінскі, час. І быў я абцалаваны ўсім хаўрусам аж да апошняга. І зразумеў я, што трымаў сябе ўвесь час з большага годна і як трэба. І гэта было добра, бо яны палюбілі мяне. А дабіцца такога то была нелёгкая справа. Все мае селі ў машыну, усе астатнія глядзелі на іх, не дужа ведаючы, што і казаць, як заўсёды ў апошнія секунды. Стаялі купкаю. Адна сташка стаяла наводдаль і не глядзела ў мой бок нават тады, калі мае ногі самі панеслі мяне. Бывай, сташка, бывай. Бывай, сташка, рэчыцца. Я дужа, дужа кахаю цябе. Я ўжо і не думаў, што мне будзе дадзена ў жыцці вось так пакахаць. І я. Я ўзяў яе за плечы. Слухай мяне, праз месяц скончыцца твой сезон. Я дужа хачу, каб мора чакала да сябе не мяне аднаго. Ха, я таксама. Я вельмі прашу цябе. Ты нікуды не заязджай, калі скончацца раскопкі. Ты адразу з вакзала ці там з аэрапорта прамуй да мяне. Так адразу. Мы з табой 300 з лішнім год ведаем адзін аднаго. І ўсё маладыя. Цяпер я хачу паступова, вельмі павольна старэць разам з табой. Досыць. Час пакласці канец майму пад'езду кавалеру. Усе маўчалі, калі я пацалаваў яе. Ніхто нібыта нават не бачыў. І вось маленькая купка людзей пачала меншаць, меншаць. Пасля пачалі меняць усечаныя шасцікутныя вежы, чорныя муры, ліпы, залітыя сонцам, арка брамы. Пасля з гары бліснуў на імгненне блакітам стаў, рэчкай яе рукаў, што трымалі замак у абдымках. Мільгнулі званіцы касцёла, хаткі, рассыпаныя ў даліне, ўсё тое, дзе я столькі часу перажываў жах, небяспеку, холад таямніцы, дзе я знайшоў цеплыню, сяброўства і каханне. Цяпер ужо назаўсёды, калі захоча гэтага лёс. Узгорак вырастаў за намі, паступова закрываючы вёску. Бывай, Альшанка, шапянуў я касцельнаму шпілю. Бывайте, сябры. Бывай, сташка моя. Бывай.